nisimaw fil-fatt huwa recording kemmxejn antik nistgħu ngħidu. Recording li sar propju numru ta' snin ilu ġewwa l-Kolleġjata Bażilika ta' Birkirkara u ħana ħsibna li anka għal dawk il-Karkariżi li huma ħafna semmija ta' dana l-istazzjon ta' Radio Malta, hija festa li ma tantx apparti dawk in-nies ta' Birkirkara ma tantx huma nies li kienu informati fuqha. Għalhekk aħna ħsibna li nagħtu t-tislima tagħna l din festa ta' Santu Kruċ u kif għadtilkom dak il-każett ġi modi lili mingħand personalità li hija marbuta ħafna ma' dina il-festa ta' Birkirkara, qed nirreferi għal Franz Pezzani. Sir ikonna ċans nisimgħu dina il-vuċi sabiħa ta' Franz Pezzani li qed nistgħu wkoll fl-isfond flimkien ma' tenuri oħra tal-kappella. Għaliex propju matul din il-ġimgħa aħna ħsibna li peress li ngħid tiġi l-festa ta' jumlhom li nagħtu t-tislima tagħna wkoll lil jumlhom u se ninkludu materjal ta' dana it-tenur Franz Pezzani u anke nkun nista' ngħaddilkom ħafna aktar informazzjoni dwar dina il-personalità li llu. Franz Pezzani huwa irtilat kien tangentili li stedinna d-dar tiegħu u anke orina informazzjoni dwar il-karriera tiegħu u tagħna xi recordings inkluż dan ir-recording li qegħdin tisimgħu fl-isfond. Mela aktar dwar Franz Pezzani nkunu nistgħu nitkellmu dwaru fl-aħħar ta' din il-ġimgħa nhar il-ġimgħa fil-fatt. Il-ħin huwa is-7 u nofs għadhom kif daqqu u